mieszkanie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc! Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 31 dzień października, minęła 14. Czas na serwis trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po uniewinniającym wyroku w sprawie skóry kasację do Sądu Najwyższego zapowiada prokuratura. Więcej niż zwykle policjantów na drogach i wokół cmentarzy. Do poniedziałku będą strzec bezpieczeństwa. Szefowa litewskiej partii socjaldemokratycznej nie chce być premierem, rezygnuje z misji tworzenia rządu. Prokurator zapowiada skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego na uniewinnienie Roberta J. Sąd apelacyjny w Krakowie uznał dziś, że nie ma dowodów, że to mężczyzna zabił studentkę 25 lat temu. Wcześniej w pierwszej instancji usłyszał za zabójstwo karę dożywocia. Z decyzją o uniewinnieniu Roberta J. prokurator Piotr Krupiński się nie zgadza. To sąd apelacyjny w kilku miejscach sprzecznie nawet co do własnych tez wyprowadzał informacje i dane. Tą ocenę uważam za wadliwą. Jeżeli pan pyta, czy bym ponownie skierował oskarżenia w sprawie Roberta J., tak, oczywiście. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, jaki jest w tej sprawie zgromadzony. Uniewinniony już dziś może opuścić areszt, w którym przebywa od 7 lat. Trzecia Droga nie mówi jednym głosem w sprawie programu mieszkaniowego. Politycy Polski 2050 sugerują, że dymisja byłego już wiceministra rozwoju Jacka Tomczaka pogrzebie kredyt 0%. Tak uważa posłanka tej partii Ewa Szadlar. Myślę, że tak, bo jakby nie było, pan minister Jacek Tomczak był twarzą i podejrzewam, że ministerstwo będzie chciało teraz po prostu wyjaśnić wszystkie ewentualne zarzuty, czy one były podstawne, czy nie, i to chyba będzie wymagało czasu. Michał Kamiński z PSL-u twierdzi z kolei, że doniesienia medialne nie powinny mieć wpływu na przyszłość kredytu 0%. Moim zdaniem nie, no bo to jednak bez przesady, idea kredytu 0% nie była ideą jedynego Jacka Tomczaka, na Boga Świętego była podnoszona przez najrozmaitsze siły od lewa tak naprawdę, no może z lewicy najmniej, ale była od lewa do prawa tak naprawdę podnoszona, więc ja bym tych dwóch spraw nie różnił. To są jednak rzeczy kompletnie od siebie moim zdaniem odseparowane. Minister rozwoju Krzysztof Paszyk zapowiedział wczoraj, że w przyszłym tygodniu przedstawi nową wersję projektu dotyczącego dopłat do kredytów mieszkaniowych. Ma uwzględniać zastrzeżenia Lewicy i Polski 2050. Obie partie sprzeciwiają się dopłatom do kredytów, bo uważają, że przyczynią się do wzrostu cen mieszkań i w rzeczywistości będą wsparciem dla deweloperów, a nie konsumentów. Policja rozpoczyna świąteczną akcję na drogach. Bezpieczeństwa wokół cmentarzy i na głównych trasach pilnuje więcej niż zwykle funkcjonariusze. Po pierwsze, sprawdźmy dojazd do cmentarzy. Na wielu ulicach może być zmieniona organizacja ruchu, podpowiada Robert Opas z Komendy Głównej. W rejonie cmentarzy to nie tylko same drogi dojazdowe, ale także w wielu miejscach, chociażby zakazy zatrzymywania się i postoju, tak żebyśmy nie byli zaskoczeni. Akcja zakończy się w poniedziałek, a w przeddzień Wszystkich Świętych warszawiacy odwiedzają groby bliskich. Jedni sprzątają, bo wcześniej nie mieli kiedy, inni palą znicze i kładą kwiaty, bo jutro jadą na inne cmentarze. Dzisiaj stare powązki. Zaczynamy od najstarszego grobu 200-letniego, potem trzy inne tutaj. Grabimy, czyścimy pomniki. Z pomiędzy pomników, za pomnikami. Nawet wszystkie pomniki, które są opuszczone, to tym bardziej przykładamy do nich wagę, no bo jak jest opuszczony, to wiadomo, że nikt nie przyjdzie, więc żeby ładnie wyglądał. I zapalamy, ja wam tego małego znicza. Pod wiele bram cmentarnych w największych miastach można dojechać tylko komunikacją miejską. Szefowa litewskiej partii socjaldemokratycznej, która wygrała niedzielne wybory parlamentarne, ogłosiła, że nie podejmie się misji utworzenia rządu. W kampanii wyborczej zapewniała, że obejmie stanowisko premiera. Wilja Blinkiewicz-Utte, która w czerwcu zdobyła mandat europosłanki, po posiedzeniu prezydium swojego ugrupowania oznajmiła, że ze względu na wiek rezygnuje z możliwości objęcia stanowiska szefowej rządu. Decyzja ta została krytycznie oceniona przez innych polityków. Część z nich uważa, że Blinkiewicz-Utte zdradziła swoich wyborców. Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz z litewskiej partii

Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Z tej strony Elżbieta Malinowska, która program realizuje, Józef Niewiarowski, który jest wydawcą i mówiący te słowa Radek Nałęcz. Samograj, czyli program o kulturze gier wideo, dostępny zarówno w formule na żywo w radiu, ale również w formie podcastów, podcasty.polskieradio.pl oraz platformy streamingowe. Tutaj można nas znaleźć. Dziś przede wszystkim będziemy opowiadać o tym, co wydarzyło się w weekend. Poznań Game Arena, a także Game Industry Conference. Te dwa wydarzenia to już za nami, już w sferze wspomnień, ale jakich wspomnień? Do Poznania przyjechało mnóstwo fanów i fanek gier, ale także autorów i autorek tej części kultury. Największe targi dla miłośników gier wideo odbywają się właśnie w Poznaniu. No, zwykle w październiku pogoda dopisywała. Również o konferencji warto pamiętać, bo oprócz fanów przyjechali także autorzy, którzy nieco bardziej profesjonalnie opowiadali o w tym świecie gier, zwłaszcza na panelach, które były zamknięte dla szerszej publiczności. Natomiast to, co było otwarte, to oczywiście strefy targowe, cztery hale, z tego, co dobrze pamiętam, a tam na tych halach można było zobaczyć m.in. Kingdom Come Deliverance 2, a także Gothic Remake. Nie tylko zobaczyć, ale również zagrać w te nadchodzące tytuły, także całkiem spora strefa dla fanów cyberpunka, również dla fanów Star Wars Outlaws. Nowa odsłona Call of Duty 6, o tym też będziemy mówić w dalszej części programu. Także hala, gdzie można było zobaczyć te mniejsze tytuły, wymagające nieco więcej uważności, ale też promocji, ponieważ są to gry niezależnych twórców, którzy nie mają tak ogromnych budżetów marketingowych, a którzy też starają się zdobyć uwagę fanów gier, no i tym samym zainteresować osoby odwiedzające właśnie tymi rzeczami, nad którymi pracują. Z nowości też Akademia Pana Kleksa nam się wyświetliła, bo jak się okazuje, ten tytuł doczeka się takiej ekranizacji w postaci nie tylko filmu, ale również gry wideo. Sporo się działo w Poznaniu, o tym dzisiaj będziemy mówić w programie, ale zanim to nastąpi, no to garść nowości ze świata gier. Samograj. Sprawdzamy te premiery. Dzisiaj debiutuje czwarta odsłona popularnej serii gry RPG Dragon Age Straż Zasłony. Produkcja została opracowana przez studio BioWare, które czuwa nad rozwojem marki, a także ma w swoim portfolio m.in. takie projekty jak Star Wars Knights of the Old Republic czy cykl Mass Effect, ale też Neverwinter Nights, to takie bardziej klasyczne gry RPG. Akcje gry Dragon Age The Vile Guard osadzono po wydarzeniach przedstawionych w Dragon Age'u Inkwizycji i dodatku Intrus. Premiera gry wzbudza kontrowersje w środowisku graczy. Twórcom zarzuca się m.in. to, że nie przekazali dostępów recenzenckich przed premierą wszystkim redakcjom, również tym bardziej krytycznym dziennikarzom, którzy mogliby wystawić niższe noty. Ta dyskusja przetacza się przede wszystkim na platformie X, ale również w publikacjach na YouTubie. Być może ktoś z Państwa zauważył tę rozmowę. Warto odnotować, że taka się odbyła, ale też warto pamiętać o tym, że od dzisiaj każdy może sprawdzić sam na własnej skórze, czy faktycznie najnowsza część Dragon Age spełnia te oczekiwania, wysokie oczekiwania, i czy twórcy, autorzy, mówiąc tak kolokwialnie, dowieźli. Za nami też premiera szóstej części Call of Duty, akcje strzelanki osadzone na początku lat 90. XX wieku, tuż po zakończeniu zimnej wojny. Stanowi ona kontynuację wydarzeń przedstawionych w Call of Duty Black Ops Cold War. Ponadto znalazły się w niej odniesienia do lat 80., o których mogliśmy doświadczyć w Call of Duty Black Ops 2. Kampanię utrzymano w konwencji thrillera szpiegowskiego, podążając tropem politycznego spisku o globalnym zasięgu. Odwiedzamy m.in. rosyjską tundrę, pustynię na Bliskim Wschodzie, Europę Południową, czy też Stany Zjednoczone. Call of Duty to także tryb sieciowej rozrywki. Tryb multiplayer zawiera 16 nowych map, 4 są dla trybu Strike oraz 12 dla głównego modułu. No i jeszcze w ramach przeglądu nowości o książkach, i to łączymy z PGA, bo w Poznaniu spotkałem Marcina Kosmana z wydawnictwa Open Beta, który opowiedział o tym, co szykuje wydawnictwo. Open Beta na ten rok szykuje książkę Wszystko, co sobie wymyślisz, i to jest historia filmowego Śródziemia, zarówno trylogii Władca Pierścieni, jak i trylogii Hobbita. Napisana z perspektywy dziennikarskiej przez Jana Natana, który spotykał się i z Peterem Jacksonem, z aktorami, z ekipą filmową, był wielokrotnie na planach. I cały ten proces powstawania filmu od samych początków, kiedy nikt tego filmu nie chciał, kiedyś w ogóle Beatlesi chcieli robić swojego Władcę Pierścieni, ale to się nie udało. Do momentu, no właśnie do Hobbita, ale jakby tym elementem kulminacyjnym dla robienia tych filmów była gala oscarowa, na której film fantasy zebrał mnóstwo statuetek, to też było unikatowe, niezwykłe. Potem się okazało, że dla fantasy jest miejsce w kinie i wydaje mi się, że ta książka pokazuje fajnie tą drogę, która do tego prowadziła. To trochę takie poszerzenie zakresu tematycznego, bo dotychczas kojarzyłem cię bardziej z książkami dotyczącymi twórców gier, albo konkretnych serii, albo też autorów, więc tutaj wychodzisz w świat filmu w tym przypadku. Tak, mieliśmy takie trochę eksperymenty popkulturowe. Jeden rocznie, poza tymi książkami, tak jak powiedziałeś, na bazie gier, o historii gier, pojawiały się tematy około popkulturowe. Natomiast gamingowe jak najbardziej będą. Być może w tym roku. Zobaczymy, jak się uda, bo aktualnie mamy parę pozycji dogadywanych, podpisywanych. Natomiast łącznie tych książek, które w ciągu kolejnego roku, dwóch się pokażą, będzie pewnie kilkanaście. Więc tak spokojnie, powolutku się to dzieje, ale jak się wydarzy, to będzie tego sporo. No, czyli plany na kolejny rok też są ambitne. Możesz coś zaspoilować? Czy mogę coś zaspoilować? Jak to zaspoilować, nie mówiąc zbyt wiele? No, będą Państwo zadowoleni. Jeśli chodzi o największe, najbardziej znane serie gier, które mamy na rynku, to myślę, że co najmniej kilka będzie właśnie o nich. Patrząc na to portfolio dotychczasowe, z czego jesteś najbardziej zadowolony? Chyba z Masters of Doom. To była właściwie pierwsza książka, nie moja, którą wydaliśmy w ramach Open Beta. I to była książka, która już była wtedy na rynku tym anglojęzycznym od wielu, wielu lat. Nikt w Polsce jej nie wydał. Ja zacząłem ją czytać na wakacjach i totalnie się zakochałem w tej narracji, w tej historii, w tej opowieści, bo to jest super napisane, ale też opowiada o świetnych czasach i świetnych projektach, czyli Wolfensteinie, Doomie, Quake'u i niezwykłej historii, która za tym stoi. I wtedy jakby do mnie dotarło, że rany, no nikt tego nie zrobił, no to ja to muszę zrobić. Wprawdzie nie jestem tłumaczem i nie wydawałem do tej pory książek innych niż te swoje, ale poczułem, że to jest właściwy krok, właściwa rzecz do zrobienia i się okazało, że faktycznie ludzie bardzo tę książkę lubią, kupują ją do teraz. Rok temu wydaliśmy nie kontynuację, ale trochę podobnego w zakresie tematyki Doomguya, czyli autobiografię Johna Romero, która trochę dopowiada do historii Masters of Doom, trochę ją uzupełnia. Wydaje mi się, że te książki razem opowiadają tą historię tak bardziej kompletnie. I ta książka również chwyciła, również jest uznawana za bardzo udaną, więc temat Dooma tak mocno chwycił. Mam nadzieję, że będzie więcej takich historii z pozytywnym jakimś happy endem, bo wiadomo, że w game devie jest wiele historii, które nie mają dobrego zakończenia. No ale to też są jakieś historie, nawet jeśli trudniej się o nich opowiada. Nie tylko Wiedźmin, to jest to hasło, które też jest związane z twoją osobą, bo nie tylko jesteś wydawcą, ale też autorem książek. Czy myślisz o czymś własnym? Tak, nawet bardzo bym chciał wydać, bo tak raz na 10 lat wypadałoby coś napisać i nowa książka powstaje. Jak się uda, to będzie za rok, ale pewnie bardziej za 2 lata. No, zobaczymy. W każdym razie coś będzie. Samograj. Poznań Game Arena i również Game Industry Conference to są te dwa tematy poznańskie, że się tak wyrażę, które dzisiaj dominują w audycji. Książki, również cosplay, też te ogromne tytuły, czyli Kingdom Come Deliverance 2, a także Gothic Remake ze strefami, gdzie ustawiały się kolejki, bo można było zagrać w takie 10-15 minutowe dema. Każdy już, kto zagrał, ma swoją opinię na temat tych gier, które wymieniłem, ale oprócz tego naprawdę sporo się działo, nie tylko same gry, nie tylko książki, również seriale były obecne, zwłaszcza Arcane, który dzieje się w ramach League of Legends, tego właśnie uniwersum. Także e-sport, bo odbywały się turnieje w czasie Poznań Game Arena. Także były nagrody, ale o tym jeszcze zdążę powiedzieć, no bo największą uwagę chciałbym teraz przekierować właśnie na te gry małych twórców, gry niezależne, tak zwane indyczki. No to teraz przegląd tego, co było ciekawe i co można było zobaczyć na stoiskach. Jestem Kacper Konieczny, jestem grafikiem 3D w zespole pracującym nad grą Forgerycraft. Nasza główna bohaterka Amelia będzie zaczynała od takich małych, niewinnych fałszerstw, typu zmazanie sobie literki z notatnika czy biletu kolejowego, poprawka. Natomiast potem, w ramach tego, jak będzie przekraczała swoją granicę moralną, będzie podejmowała się troszkę bardziej poważnych fałszerstw, czyli dokumentów jakichś urzędowych lub finalnie wielkich dzieł sztuki starych mistrzów. Czyli to jest gra przygodowa, tak? Najkrócej można powiedzieć? Właściwie tak. Bardziej bym tutaj powiedział, że mocniejszy nacisk kładziemy na to, żeby to była gra fabularnie narracyjna z tymi elementami mechanik fałszowania. Przypomina mi się taki tytuł, który już jest dostępny na rynku, The Taumaturge. To ten rzut izometryczny, ale też trochę epoka i klimat. Faktycznie nasza akcja naszej gry również dzieje się w Polsce w latach 20. Natomiast no, w naszej grze nie będzie żadnych mechanik walki, ani żadnych mechanik takich konfrontacji z przeciwnikiem. Natomiast bardziej tutaj właśnie stawiamy na te logiczne zagadki, które gracz musi podjąć, aby dokonać danego fałszerstwa i aby przede wszystkim wcisnąć dany dokument lub dane podrabiane dzieło osobie, której będzie je przekazywał. Celem tej gry jest przede wszystkim podążanie za historią naszej głównej bohaterki, czyli za tym rozwojem postaci od tej dziewczyny, która wyrusza tak naprawdę ze swojego miasta, udając się do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie chciałaby studiować w Krakowie. Potem natomiast, wiadomo, podejmuje się w ramach tego, jak już zostaje w Krakowie, podejmuje się kolejnych fałszerstw, aby finalnie zostać fałszerką takich już największych właśnie dzieł sztuki. Hej, jestem Magdalena Nowakowska, ja tutaj wspieram trochę fiksera. Jak 20-30-latkowie patrzą na stan wojenny, na tamte czasy? Tak naprawdę staramy się podejść do tego tak bezpiecznie, tak to może nazwę. Nie chcemy przekoloryzować tego czasu, że było jakoś super, no bo wszyscy wiemy, że nie było jakoś super. Ale też nie chcemy pokazać, że było najgorzej i staramy się znaleźć złoty środek i pokazać rzeczywistość, czyli to, co było. Dlatego to, co znajdziemy na przykład w książkach z tamtych czasów, które opisują te historie, i tak samo jak rozmawiamy z naszymi bliskimi, to wyciągamy sobie część, łączymy i z tego, co dostajemy feedback od naszych graczy, to udało nam się to zrobić. To jest taki właśnie tytuł, który też pokazuje taką szarość życia, prawda? Bo to nie chodzi o to, że sterujemy czołgami czy oddziałami. Tu bardziej chodzi o takie życie codzienne. Pierwsza część wyszła dwa lata temu i opowiada tą historię Stanisława, który jest alkoholikiem, traci żonę. Jest czas wigilijny, więc chce sprawić prezent dla swojej córki. Szuka lalki, w międzyczasie musi ukraść karki, albo może poprosić o tą kartkę, albo może pobić się z milicją. W zależności, którą ścieżkę drogi wybierzemy, ostatecznie i tak trafia do córki i wręcza jej ten prezent na święta i trochę się tam łagodzi. A w drugiej części, w którą gramy, i teraz mamy przedpremierowe demo, specjalnie przygotowane na PGA, dzieje się to w wiosnę. Dlatego teraz tytuł to też jest Marshall Law, wiosna nasza. Stanisław w tej części szuka po prostu swojej pracy, więc musi dogadać się ze Zbigniewem, żeby ją znaleźć. Ostatecznie gdzieś tam trafi do PGR-u, w międzyczasie są minigierki, a że jest hydraulikiem, to musi ponaprawiać czasami rury. Musi znaleźć kota starszej pani Janiny, bo ten kot lubi uciekać, więc trzeba go złapać, po prostu pomóc tej biednej starszej pani. Dobrze, to jeszcze powiedzmy chwilę o stoisku, bo bierzecie udział w konkursie i z jednej strony w konkursie Indii oceniana jest gra, ale też jest oceniane stoisko. Pomysł jest doskonały, muszę powiedzieć. Postawiliście na najprostsze środki, na wydruki, ale faktycznie możemy poczuć się na tym stoisku jak w pokoju z epoki, bo jest stary telewizor, jest lampka, jest tapeta na ścianie, jest też tapczan. Zebranie tych mebli może nie było najprostszą rzeczą. Chcieliśmy zrobić takie poczucie, że jak się wchodzi, to czuje się babcie. Zresztą czuć te różane perfumy, bo specjalnie je znaleźliśmy i też staraliśmy się znaleźć gazety ze stanu wojennego, które nawiązują do jedynki, żeby były różne takie smaczki. Dzieciaki przychodzą, próbują wybierać numer na telefonie, wychodzi im to różnie, radio działa, można sobie podejść, zobaczyć. No i Arek wymyślił, jak połączyć przez kabel antenowy do HDMI, do komputera, żeby to wszystko działało na tym kineskopie, czyli Heliosie TC500. I naprawdę myślę, że rzeczywiście jest gigaklimat, zwłaszcza, że bardzo dużo osób przychodzi i mówi, że mega stanowisko i naprawdę im się mega podoba. Mega czują powrót do tamtych czasów. Mateusz Kusionowicz, jestem takim głównym programistą i zarządzam po prostu projektem. Jesteśmy telegrafistą w 1920 roku, jest to Bitwa Warszawska i wstukujemy morsem, kodem morsa właśnie rozkazy na linię frontu. Robimy to właśnie w sposób rytmiczny do muzyki. Jest to gra rytmiczno-historyczna, w sumie jedyna taka właśnie w swoim rodzaju i to do tego osadzona właśnie w realiach Bitwy Warszawskiej. Celem gry jest przejście wszystkich poziomów. Chcemy po prostu odeprzeć właśnie bolszewików, którzy no, nacierają właśnie na Polskę właśnie w tym momencie czasu historycznego. No, wyzwań było dużo, przede wszystkim czas, bo robimy to w 6 osób po godzinach. Tak naprawdę niektórzy z nas właśnie po liceum, bo właśnie mamy w naszym zespole dwie osoby są właśnie z liceum i pracują nad tym. Ja akurat normalnie też pracuję, więc robimy to praktycznie po godzinach. No i staramy się, żeby gra była właśnie najwyższej jakości. A gra jest dostępna, czy to jest dopiero demo? Na razie jest dostępne demo na Steamie. Można sobie właśnie wpisać na Steamie Telegrafist 1920 albo Telegrafista 1920. I można dodać do listy życzeń. Gry indie, czyli gry niezależnych twórców, często tworzone przez bardzo młode osoby, ale też po godzinach, jak słyszeliśmy, pomysłów mnóstwo i warto odwiedzać takie strefy, zwłaszcza, że PGA Awards doceniło właśnie strefę indie. No to ta budka, to stoisko w ramach targów utrzymane w konwencji PRL zostało wyróżnione przez jurorów. To Fixer Group, czyli najlepsze stoisko targów.

Łukasz Walichnowski, pracuję w studiu jako game designer i level artist. The Bumpkin and Sprout. To jest taki tytuł, który jest też, z tego co wiem, pierwszą grą waszą, ponieważ studio ma taki background animacyjny i z tego świata się wywodzicie i teraz weszliście do świata gier. Dlaczego? Zawsze nas ciągnęło gdzieś tam do gier. To od dziecka graliśmy i stwierdziliśmy, że chcielibyśmy jednak rozwijać się też w tym kierunku. To będzie to ciekawe doświadczenie. Gra jest, celujemy 7+. Jest to kanapowy co-op, czyli do grania jakby na jednym kompie. Aktualnie jest tylko na PC, a celujemy w konsolę oraz Switcha 2. A na czym polega rozgrywka? Co to jest za historia? Są dwa grzybki, Pumpkin Sprout. I wraz z naturą, to jest kolejna postać, walczą z demonem zanieczyszczeń, Pollution Spirit, próbują oczyścić świat. Marcin Kwaśnica, prezes zarządu Cherry Pie Games. Marcin, generalnie historia spółki jest bardzo ciekawa, bo zaczynaliście od gier mobilnych, a teraz przerzuciliście się na nieco większe urządzenia. Firmę założyliśmy w 2014 roku, skupialiśmy się przez ten cały okres na grach mobilnych, natomiast nasza historia, albo historia założycieli sięga trochę dalej, bo jesteśmy w branży już ponad 20 lat i w przeszłości robiliśmy gry PC-owe, konsolowe, więc można powiedzieć, że trochę wracamy do naszych korzeni. A pod koniec zeszłego roku postanowiliśmy zmienić troszeczkę naszą strategię firmy i właśnie przejść, albo bardziej zaangażować się w rynku takim PC-owym, konsolowym, gry premium, czyli już nie gry mobilne per se, ale na pewno nie gry free-to-play. A to jest ciekawe, ponieważ gry mobilne, jak popatrzymy sobie na wykres kołowy, zajmują połowę właściwie rynku, natomiast ten tort dzieli się na nieco mniejsze kawałki, kiedy już faktycznie wchodzimy w te konkretne już platformy, czy typu pecety i konsole, więc idziecie na trudny rynek. Idziemy na trudny rynek, natomiast ten rynek mobilny też nie jest łatwy. No nie? Jakby wydaje się, że każdy rynek ma swoje plusy i zalety. My nie zamykamy się przed rynkiem mobilnym. My podjęliśmy decyzję, że w danym momencie chcielibyśmy się skupić na właśnie tej grze Angst, A Tale of Survival, naszej pierwszej premium gry, którą wydamy właśnie na pecety i na konsole. Nie mówię, że nie zrobimy nigdy już gry mobilnej, natomiast w tym momencie to jest właśnie nasza droga jako spółka, jako studio i w tym czujemy się bardzo dobrze. Angst, Tale of Survival jest grą survivalową, natomiast my to nazywamy taki narrative survival, czyli jest jakaś historia, która gracza ciągnie przez tą grę. Będzie single player, który właśnie ma tą historię i będzie multiplayer co-op, który ma troszeczkę inną historię, natomiast też inne levele, inaczej ta mapa będzie wyglądać. No gracz wciela się w taką, powiedzmy, postać, gdzie nie do końca wiemy, kto to jest i dlaczego się w tym świecie znalazł i co ma zrobić. W ciągu gry gracz poznaje tak zwany lore, czyli historię tego świata. Jeżeli się na tym skupi i znajdzie wszystkie takie znajdźki w grze, to dowie się, dlaczego tam się znalazł. Natomiast my jako deweloperzy nie chcemy tego zdradzać. My nie powiemy nigdy, co to jest za świat i dlaczego ta postać tam jest, ale damy takie hinty gdzieś tam na mapce, że ten gracz, który będzie zaangażowany, będzie mógł sobie to znaleźć i odkryć. Historia jest ciekawa. Staramy się utrzymać dużo realizmu, jeżeli chodzi właśnie o tą rozgrywkę, czyli o przeżycie w tym świecie, o zadbanie o to, żeby mieć jedzenie, żeby się ubrać, no bo jest to świat zimny i śnieżny. Ja jestem Michał Chwistek, jestem game designerem w studiu Polished Games i obecnie nasze studio pracuje nad grą Be My Horde. I to jest gra, która już wyszła, którą można na przykład kupić zaglądając na Steama. Gra, która wyróżnia się zarówno swoją stylistyką, ale też zasadami. Wydaje się prosta, ale wcale tak nie jest. Tak, nasza gra to jest twist na temat dość popularnego gatunku w ostatnim czasie, nazywanego czasami Vampire Survivor-like, ale z pewnym twistem. Nasza główna bohaterka, Moriana, to jest bardzo istotną częścią naszej gry, jest nekromantką i ona kieruje armią nieumarłych. Każdego przeciwnika, którego zabije, może wskrzesić. Może się to wielu osobom kojarzyć na przykład z grą o Tron. I jest oczywiście bardzo potężna, ale jednocześnie, choć mamy taki, powiedzmy, mamy krew, mamy jakieś elementy tego typu nieumarłych, to jednak utrzymujemy bardzo kreskówkową stylistykę. Dwuwymiarowa, prosta grafika, przyciągająca wzrok. I ma to swoje uzasadnienie, bo w naszej grze jakby jednym z głównych celów naszej gry jest to, żeby spełnić tą fantazję bycia nekromantą, a fantazja bycia nekromantą wiąże się z tym, że możemy mieć naprawdę olbrzymie armie. W naszej grze możemy mieć armię nieumarłych, która składa się z 300, 400, 500 jednostek i to jest właśnie to, co sprawia, że to jest bardzo przyjemne obserwowanie tego rośnięcia tej armii z armii składającej się z 5 jednostek do 500. W naszej grze normalna rozgrywka trwa około 30 minut. Zadaniem gracza jest przetrwanie tych 30 minut. Nie uda mu się to za pierwszym razem. Musi lepiej poznać grę, musi odblokować różne ulepszenia, które sprawią, że będzie potężniejszy, więc umiera, ale że nasza bohaterka jest magicznym liczem, który się odradza, ulepsza i wraca na pole bitwy. I stara się, gracz musi przejść właśnie 30 minut. Nauczenie się jej zasad to zajmuje około 2-3 minut. Sterowanie jest bardzo proste. Używamy jednego przycisku i gałki albo strzałek, żeby się poruszać. I spacji. I spacji. Właśnie jednego przycisku do wskrzeszania. Muszę powiedzieć, że też główna bohaterka przyciąga wzrok, bo ktoś może pomyśleć nekromantka, czyli jakaś postać jak z koszmaru, a tak naprawdę zaprojektowaliście piękną, wysoką kobietę, która otoczona jest tymi minionami. Tak, to jest bardzo ciekawy element naszej gry. Początkowo miał to być nudny, zwykły nekromanta, ale w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że będzie to właśnie kobieta. Kobieta, która jest elegancka, która ma być właśnie seksowna, ale nie w sposób taki wyuzdany, tylko bardziej elegancki. I ona jest bardzo istotną częścią naszej gry. Ona mówi bardzo dużo w trakcie rozgrywki. Mamy niewidoczne w demie, ale w pełnej wersji dostępnej na Steamie są krótkie dialogi z graczem. Przełamujemy czwartą ścianę, Morjana rozmawia z graczem, traktuje go jako swojego sługę. Niszczymy w ogóle ideę, która jest w większości gier, czyli że to gracz jest głównym bohaterem. U nas nie, gracz nie jest głównym bohaterem, to Morjana jest główną bohaterką, a gracz jedynie może jej usługiwać. I mamy nawet taką sytuację pod koniec gry, w której Morjana prosi nas, gracza, o wystawienie oceny grze, co jest często odbierane przez graczy w sposób negatywny, no bo zachęcamy go do, zmuszamy go niejako do wystawienia oceny, ale przez to, że wcześniej już nauczyliśmy go, że my nie traktujemy tego do końca poważnie i to mówi Morjana, to Morjana bardzo, to jakby mamy bardzo duże recenzje, w których gracze piszą super gra, Morjana prosiła mnie o to, żebym wystawił recenzję, wystawiałem, ale mamy też pewien twist, jeżeli gracz się nie zgodzi na to, ale to już w momencie, w którym przeszedł grę tak naprawdę, to Morjana może się zdenerwować i może mu tą grę wyłączyć. Co też może się spotykać często z negatywnym odbiorem, ale w naszym przypadku dzięki temu, że to jest Morjana, to ludzie to traktują jako fajny żart. Nawet samo wyjście z gry już zawiera taki żart, bo Morjana właściwie takim tonem nieznoszącym sprzeciwu, z taką brytyjską flegmą mówi: co, już kończysz? Zamierzasz mnie opuścić? Tak, dokładnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zdecydowaliśmy się, żeby mieć aktorkę głosową, Amber Connors, która użyczyła głosu Morjanie i jakby to nie jest częste w takich grach jak nasza, bo jakby umówmy się, nasz projekt jest dość mały, to jest projekt, który jest z założenia miał być dość małą grą, no i większość jakichś takich studiów no nie decyduje się jednak na zatrudnienie aktorów głosowych, my się na to zdecydowaliśmy i znowu to dało nam bardzo dużo, bo ludzie po prostu kochają Morjanę za to, jak mówi, jakby nadaje to bardzo dużo charakteru, jednak głos postaci, to jest połowa tej postaci, jak nie więcej. Trochę może to przypominać postać z Resident Evil, prawda? Również tam się pojawiła taka postać kobieca, silnej kobiety, no, która też miała takie zdolności nadprzyrodzone. To takie dwie ciekawostki. Po pierwsze, zastanawialiśmy się, żeby zatrudnić aktorkę, która użyczała głosu Lady Dimitrescu z Resident Evil. Ostatecznie lepiej jednak nam pasowało, chociaż oczywiście aktorka z Resident Evil jest świetna, ale akurat zdecydowaliśmy, że pasuje tutaj lepiej Amber. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz właśnie, że mamy, wydaje się, że to jest takie skopiowanie pomysłu. Trochę na pewno się inspirowaliśmy, ale nasza postać jest też wysoka bardzo, z bardzo konkretnego powodu. To jest główna postać w grze i ona musi być bardzo dobrze widoczna, bo ona jest tak naprawdę paskiem życia. W naszej grze nie staraliśmy się ograniczyć interfejs, więc jeżeli gracz traci życie, to traci części ciała Morjany. Nie rozbieramy jej, ściągamy z niej tak naprawdę skórę, kości i tak dalej. I jakby gracz musi to widzieć, a że kamera się później oddala, armia jest bardzo duża, to nasza Morjana musi być widoczna, więc ona musi być wysoka. Więc to nam świetnie spasowało z tą właśnie fantazją Lady Dimitrescu, gdzie jest taką dominującą, wysoką nekromantką, a jednocześnie to ma znaczenie gameplayowe. Samograj. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. What I'm whipping up, look how I'm geeking up. I'm so fitted, I'm on Gucci, I'm so pretty, yeah. I'm gonna get it, watch me move. This is Sally, that's a tool, yeah. On my Kodak, black, ooh, know that, yeah. Ooh, get it, yeah. Targi, konferencja, czyli spotkanie, ogrywanie wersji demonstracyjnych gier, networking, wymiana doświadczeń, a także ogłoszenia nowych produkcji. W czasie tegorocznego PGA dowiedzieliśmy się o tym, że powstaje Akademia Pana Kleksa, która doczeka się gry wideo. Ma ona zostać wydana do grudnia 2025 roku, więc w sumie czasu niezbyt wiele, jak na produkcję tytułu. Była strefa, było stanowisko, gdzie można było usiąść, zagrać. Była też możliwość spotkania aktorów, bohaterów tej nowej Akademii Pana Kleksa. Dzień dobry, z tej strony Tosia Litwiniak. Dzień dobry, z tej strony Konrad Rybiński. Czyli osoby, które doskonale możecie znać z Akademii Pana Kleksa. Pierwsza część już za nami. Co możecie powiedzieć o sobie po roku od premiery właściwie? Myślę, że zmieniło się bardzo dużo, jeśli chodzi o zewnątrz, ale mam wrażenie, że wewnątrz nadal jestem tą samą osobą i byłam na początku przerażona trochę tym faktem, skalą tego wszystkiego, bo dla mnie, moim marzeniem nigdy nie było bycie sławną, tylko po prostu bycie aktorką i wiedziałam, że jakby to się wiąże z tym, ale raczej to był mój bardziej taki strach niż marzenie, ale myślę, że nie było czego się bać, trzeba po prostu nauczyć się radzić sobie z pewnymi rzeczami, ale myślę, że powoli się tego uczę i bardzo dużo mi to też daje tak wewnętrznie dla samej siebie. Ja myślę, że cały ten rok był takim momentem trochę dla nas testu i takiego dopiero początku w tym wszystkim, bo jednak to były nasze pierwsze większe produkcje. Dla mnie był to naprawdę eksperymentalny czas. Dużo się zmieniło. Może nie stricte jakby w mojej osobowości czy w ogóle, ale i ludzie się zmienili dookoła. I też jakby podejście do mnie się zmieniło dookoła, jakby bardzo wiele rzeczy się zmieniło i trzeba było jakby na to zwrócić uwagę i żyć z tym dalej. Więc myślę, że po roku jest naprawdę bardzo inaczej, ale staram się myśleć, że po prostu życie i tak by potoczyło się inaczej, nieważne czy by to było, czy by nie było, więc po prostu tak naturalnie z ciągiem czasu jest inaczej niż było rok temu, ale fajnie inaczej przez to wszystko. Ale to też jest czas przede wszystkim takiej intensywnej pracy, bo oczywiście promocja filmu to jedno, ale też powstają kolejne części i na pewno w związku z tym jest dużo pracy, ale też łączenia tego właśnie z życiem prywatnym, również ze szkołą. Jak to wygląda? No, my oboje chodzimy do takich normalnych, publicznych szkół. Jest to ciężkie, żeby połączyć, ale nie jest to niemożliwe. No, trzeba po prostu umieć sobie zorganizować czas i znać swoje priorytety, wiedzieć, w co wkładać więcej energii, a w co trochę mniej, żeby też się nie przemęczyć po prostu za bardzo. Ja czasami zapominam w ogóle o tym, że grałem w filmie i że ten film się odbył, bo naprawdę po pół roku, jak ten film już był w kinach i już wyszedł z kin i to wszystko, to ja zacząłem żyć tak samo, jak żyłem przed filmem. Jakby to nic się mnie nie zmieniło. Więc w życiu prywatnym myślę, że po prostu żyjemy tak jak każdy inny, tylko rok temu coś się wydarzyło, co ludzie mogą sobie czasami już wspominać. Ta druga część będzie jeszcze lepsza, jeszcze bardziej dopracowana pod kątem tych efektów technicznych. Czego możemy się spodziewać? Mam nadzieję, że tak. Mi osobiście bardzo się podobała. Uważam, że jest bardzo dużo różnorodnych emocji. Wszystkie relacje są bardziej rozwinięte. No i co, czekają nas nowe przygody z nowymi bohaterami też i myślę, że będzie też bardzo wesoło, momentami smutno, ale myślę, że bardzo dużo optymizmu dostaniemy i takiego wyjdziemy z kina po prostu tacy pełni energii i takiej energii do pracy. Ten film będzie w jakimś stopniu inny, będzie jakby chciał trochę inne przesłanie, ale myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny. W sensie uważam, że będzie nawet fajniejszy, moim zdaniem. No tak jak to się powiedziała, nowe postacie, nowe przygody. Nie wiem, naprawdę myślę, że to też jest bardzo fajnie złożone, że to jest taki ciąg dalszy, że też trochę rzeczy się jeszcze bardziej rozszerza, na przykład inne relacje. Tutaj parę osób jakby jest trochę bardziej pociągniętych, przez to trochę bardziej widać ich charakter, więc myślę, że ten film bardzo fajnie ukazuje trochę już taką głębszą część Akademii, to czym tak naprawdę Akademia jest. Akademia pana Kleksa i to nie tylko filmy, ale też musical, trasa koncertowa, tak, i jeszcze dodatkowo gry, no bo znajdujemy się w Poznaniu, Poznań Game Arena to jest takie miejsce, które właściwie jest świątynią dla graczy, jest tu mnóstwo premier, mnóstwo zamieszania i właściwie pan Kleks otwiera się na zupełnie inne, nowe terytorium i tutaj musi paść to pytanie, czy gracie w gry? Nie zdarza mi się to często, ale mam bardzo dużo chłopców w rodzinie, więc na każdym jakimś obiedzie rodzinnym coś tam trzeba pograć. Ja w sumie od dziecka grałem w gry Lego z tatą, takie na przykład w Lego Piraci z Karaibów i w ogóle, więc ja w sumie się, można powiedzieć, trochę wychowywałem z grami. Potem zacząłem grać w FIFA i tam pamiętam, że pograłem od FIFA 16 albo FIFA 15 i potem tam już sobie trochę na komputerze pograłem, czy w Fortnite, czy w CSGO, więc trochę jestem z grami związany, ale nie wiem totalnie czego się spodziewać w kwestii gry Akademii pana Kleksa. A mówili aktorzy, druga część tej filmowej, nowej Akademii pana Kleksa będzie miała premierę już 10 stycznia, z kolei gra pod koniec 2025 roku. Gra ma być taką platformówką z elementami gier logicznych oraz RPG, to takie połączenie Hogwarts Legacy, no i hołd dla starszych gier z Harrym Potterem. Wrócimy za tydzień do Poznania, wtedy porozmawiamy o Kingdom Come Deliverance 2, a także o Gothicu Remake w kolejnym samograju, a za ten dziękujemy. Elżbieta Malinowska program realizowała. Józef Niewiarowski jest wydawcą. Radek Nałęcz mówił te słowa. Dobrego dnia życzymy i do usłyszenia. Samograj. Nie wiem kiedy zaczął się styczeń, a mojej motywacji miernik chyba się rozpieprzył, no bo na ekranie nic nie widzę. Luty nie jest dużo lepszy, w domu jesteśmy zamknięci, twojej dobroci jestem beneficjent. Tak przez całą zimę, wiosną ci to wynagrodzę i zabiorę cię na Champs-Élysées. Lecz teraz ledwo żyję, oglądam telewizję, czekając aż marzec minie. To oficjalny koniec cierpień, nagle przyszedł kwiecień. Coraz częściej chodzimy po mieście. Bezdomni nawiedzają winkle, milsze jest po Wiśle. Zimą narzekałem, teraz milczę. Nieoczekiwanie przyszedł maj, maturami się stresuje świat. Chyba wracam do siebie, znowu zbawiam je czerwiec. Ej. Chyba zamknął nas ktoś w pętli, dziwne kręgi nami kreśli ktoś. Obracamy się w przestrzeni, coraz szybciej mija każdy rok. Uwięzieni w karuzeli, niech się kręci aż nie zemdli mnie. Chyba zamknął nas ktoś w pętli. Trochę już inaczej pachnie noc. Trochę już inaczej pachnie noc.

RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj straszliwe okazje w Euro na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1849 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy